zarażoną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 13 grudnia, jest 14. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent, premier i byli opozycjoniści biorą udział w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Polska będzie koordynować dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla krajów Partnerstwa Wschodniego. W związku z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie od północy za darmo będzie można jeździć komunikacją miejską. W Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL trwają oficjalne uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Na miejscu obecni są przedstawiciele najwyższych władz państwa, a także świadkowie historii. Jest tam także nasz reporter Przemek Lis. W byłym areszcie przy ulicy Rakowieckiej prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe byłym opozycjonistom. Zapalono znicze i złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi bohaterów antykomunistycznej opozycji. Głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz państwa. Prezydent w swoim przemówieniu podziękował za walkę opozycjonistom. Jak mówił Andrzej Duda, dziś jednak często stan wojenny, szczególnie młodemu pokoleniu, pokazywany jest w sposób nieprawdziwy. Z rozwadnianiem rzeczywistości. Często z pokazywaniem go jako komedią, że w gruncie rzeczy było wesoło, że to było takie nic, a generał Jaruzelski to może w gruncie rzeczy był bohaterem, który uratował Polskę i naród. Otóż proszę Państwa, w tą 40. rocznicę trzeba nie tylko mówić, ale trzeba krzyczeć, że nic bardziej mylnego. Finałem dzisiejszych uroczystości będzie zapalenie o 19.30 światła pamięci przez prezydenta Andrzeja Dudę na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizatorzy akcji zachęcają też, by w oknach swoich mieszkań i domów o tej właśnie godzinie zapalić świeczkę. Będzie to symbol pamięci o wszystkich ofiarach stanu wojennego. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Polskie Radio wydało dwupłytowy album Żeby Polska była Polską. Prezes z Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że to wydawnictwo o niezwykłej wymowie, a jednocześnie solidna lekcja historii. W rozmowie z TVP Info prezes podkreśliła, że wydawnictwo zawiera nie tylko piosenki, ale również cenne nagrania z archiwum Polskiego Radia. Na tych płytach znajdują się piosenki z tamtego okresu, oczywiście, Żeby Polska była Polską, Włodzimierza Kocza z tekstem Jana Pietrzaka, także Amury runą, runą, także nagrania, przemów, mów, także przemowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku, kiedy matce błogosławionego Jerzego Popiełuszki wręczał order właśnie już pośmiertny jej synowi. Albumowi towarzyszy 120-stronicowe opracowanie o stanie wojennym, a wydawnictwo można kupić na stronie sklep polskieradio.pl. Funkcjonariusze pełniący służbę na granicy otrzymają tarcze ochronne. Ma to pomóc w ochronie przed rosnącą agresją migrantów i wspomagających ich służb białoruskich. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że wczoraj podczas próby siłowego przekroczenia granicy w Mielniku funkcjonariusze zostali obrzuceni fragmentami kostki brukowej i cegieł. Uszkodzone został jeden z samochodów Straży Granicznej. W związku też właśnie z tymi zdarzeniami podjęto decyzję, aby funkcjonariusze Straży Granicznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ci, którzy pełnią służbę na pierwszej linii, zostali doposażeni w tarcze ochronne. W wyniku porozumienia ze Służbą Więzienną pozyskaliśmy 100 takich tarcz i jeszcze w tym tygodniu te tarcze zostaną przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku granicę próbowała siłowo sforsować grupa 60 agresywnych osób. Polska koordynatorem dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi z unijnych krajów do państw Partnerstwa Wschodniego. Chodzi o Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś. Porozumienie w tej sprawie podpisali w Brukseli minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, komisarz do spraw sąsiedztwa, także prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. To dobra wiadomość, mówił unijny komisarz do spraw sąsiedztwa Oliver Varhelyi. Jesteśmy szczęśliwi, że przed świętami szczepionki zostaną dostarczone. Dzięki pomocy naszych polskich przyjaciół dostawy szczepionek będą łatwiejsze, szybsze i tańsze. A tylko szczepionki mogą nas wszystkich uratować. A tak komentował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Celem inicjatywy jest bezpłatny, sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do szczepień przeciw COVID.

Przed godziną mówiłem o obostrzeniach restrykcjach, ale nie możemy zapomnieć o represjach, które dotknęły wszystkich przeciwstawiających się władzy komunistycznej. W okresie stanu wojennego zatrzymano i aresztowano dziesiątki tysięcy osób. Ponad 11 tysiącom z nich postawiono zarzuty. Oskarżeni stawali przed sądami powszechnymi, ale także byli stawiani przed sądami wojskowymi. Sądy te wydały 4 zaoczne, co prawda, ale wyroki śmierci. Skazanym opozycjonistom odmawiano statusu więźniów politycznych. Często odbywali oni wyroki w celach razem z więźniami kryminalnymi, co z perspektywy władz komunistycznych miało doprowadzić do konfliktu między obiema grupami. Bardzo często jednak zdarzało się tak, że ci kryminalni okazywali szacunek dla tych internowanych. Niekiedy w okresie odbywania kary poddawano ich dodatkowym represjom. Dochodziło również do przypadków ciężkich pobić. To jeszcze w jakiś sposób nie wyczerpywało arsenału represji, dlatego że również skazywano na kary grzywny, zmuszano ludzi do opuszczenia swoich miejsc pracy, do opuszczenia kraju. Nie jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie ustalić liczb pozbawionych stanowisk czy zwolnionych z pracy z przyczyn politycznych. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia, no chyba wszyscy mamy z tą datą dość jednoznaczne skojarzenia. 11 minut po godzinie 14. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Paweł Turski, Witold Lazar. Audycja Trójka do trzeciej. Zapraszamy na drugą odsłonę.

Mam 72 lata, na rowerze od wczesnego dzieciństwa jeździłam, jeszcze starym rowerem pod ramą mojego ojca i do dnia dzisiejszego mam tą pasję, także nabawiam wszystkich, bo to daje dużo zdrowia. Tak jest. Zachęcamy wszystkich do korzystania z dobrodziejstwa dwóch kółek, a jeżeli ktoś się znudził albo nabył sobie nowszy model, to ten stary można oddać i tu namawiamy do włączenia się do akcji oddajrower.pl. Akcja w szczytnym celu. Każdy, kto chciałby się w tę akcję włączyć, polecamy, żeby wszedł na stronę oddajrower.pl i tam serwisanci działający na terenie zazwyczaj dużych miast ocenią stan jednośladu, decydują, czy jest sens ten rower naprawiać, jeśli państwo go nie chcą naprawiać, i potem oddać go w dobre ręce. Takie wyremontowane pojazdy ozdobione kokardami trafią do dzieci w Wigilię. Oddajrower.pl. Keys. Proszę państwa, Damian Ukedże w świątecznym repertuarze wystąpi w najbliższą niedzielę w Osieckiej. Ja więcej o tym koncercie opowiem państwu jutro w Trójce do Trzeciej, ale po zaproszenia można pisać już dziś. Trójka do Trzeciej @polskieradio.pl. Proszę się zgłaszać, słuchając naszego stałego fragmentu gry. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Owszem. Tu kącik ogrodniczy, czołem chłopaki. Mrozy nas trochę zaskoczyły i aniśmy się obejrzeli, jak drzewa w naszym ogródku zaczęły marznąć biduśki. Trzeba je szybciutko opatulić, znaczy ubrać, ale uwaga, dbając o estetykę, tak jak z tą choinką, co ją ubierałem bardzo modnie, więc drzewka też muszą być modnie ubrane. Zrobiłem u mnie w ogródku taką małą rewię mody, taki drzewodior jestem. Więc w bieżącym sezonie obowiązują przede wszystkim słomiane maty maxi dla jabłonek. Grusze ubierają się w pakuły o modnej paryskiej linii trapez. Drzewka czereśniowe noszą opatulajko, znaczy można by powiedzieć płaszczyk, ale w odniesieniu do drzewka to lepiej powiedzieć opatulajko, lekko rozszerzone nad ziemią, ale tak, żeby było widać spod spodu korzonki nieco podwyższone na półsłupku. Właśnie widzą to państwo na modelce. Niech się modelka kręci, ale tak, żeby się nie wyrwać z korzeniami. Teraz widzimy jeszcze jedną gruszę w trapezie. Trapez jest przybity do dolnych gałęzi i można się na nim huśtać. Bardzo ważne są dodatki. Podszewka w kolorze słomianym, u góry szmatki zawiązane na supełki. Szmatki do nabycia w każdym sklepie MHD, gdzie się je sprzedaje jako koszule męskie. W talii pasek ze sznurka konopnego. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie drzewko ma talię, niech zajrzy do podręcznika botaniki. Przechodzimy teraz do krzaków. Oto parada porzeczek, ubranych skromnie, lecz gustownie. Na górze czapy ze śniegu, w bardzo przystępnej cenie 3 zł za kilogram. Niżej opatulejko typu raglan z kieszeniami. Z kieszeni sterczą gałązki, trochę to nieładnie wygląda. Modelka pozwoli, że ja podłamuję. O tak, trochę jeszcze troszkę wcięcia w pasie. Po co tyle tych gałązek? Ja wcale nie przepadam za porzeczkami. To znaczy, ja bardzo lubię porzeczki, ale nie do tego stopnia, żeby je jeść. O, teraz jest bardzo ślicznie i bardzo modnie. To by były stroje na co dzień, teraz przechodzimy do wizytowych. Oto złota Reneta w sukni wieczorowej z paku. Proszę zwrócić uwagę na trafne zestawienie kolorystyczne pakuł górnych i pakuł dolnych. Ogólna tonacja ugrowo-złocista, strój jest tak piękny, że nawet właściciel ogródka może sobie czasem wypożyczyć tę kreację, udając się na bal karnawałowy. Drzewka młodsze ubieramy w opończe z włóczki ręcznej roboty, w tym wypadku mojej własnej. Szydełkowałem całymi godzinami, ale są efekty, prawda? Drzewka są jak laleczki. Państwo pewnie się dziwią, w jaki sposób można te ubranka założyć, bo one przylegają do ciała, znaczy do pnia. Więc dołem się je wkłada, żeby nie zniszczyć korony drzewka. Wyjmuje się drzewko z ziemi i wkłada przez korzenie, nie przez głowę. Ono potem trochę się nie chce trzymać w ziemi, przewraca się, więc można je oprzeć o ścianę. Młode drzewko jest bardzo żywotne i jak je oprzeć o ścianę, to zaczyna się piąć jak winorośl. Albo i nie. Zobaczymy na wiosnę. Na wiosnę zapraszam na rewię mody wiosenną, jeżeli drzewka dotrzymają. Bye! No pan Jacek wszystko powiedział, nie powiedział tylko jak ubierać w tym roku choinki. Jaka jest moda? Trzeba się zainspirować, ale z drugiej strony radio to teatr wyobraźni, widzę. I widzę te reglany, widzę te opatulajki. To piękne słowo, ja się czuję zaopiekowany. A przede wszystkim słyszę również, co było grane na pokazach mody przed słynnym utworem zespołu Black pod tytułem Wonderful Life. Nie wiem, czy redaktor pamięta. Nie wiem. A. Przepraszam, przejdźmy do następnego punktu. A proszę, a to przejdźcie. Myśleniu twemu wdzięki szyk i szczyptę nonszalancji z pokłaczka łyk zapewni w mig pod niebem słodki Francji. Czy dana wieść to mądra wieść, czy też tak zwana kaczka, by się pozorom nie dezwieść? Poradźmy się, bukłaczka, poradźmy się, bukłaczka. Dochodzisz czasem w drogi pół do urwistego brzegu, zatykać nos i skakać w dół natychmiast z marszu zbiegu. Poskoczył ktoś, a był zły chłop, a z nim przyjaciół paczka, a kichę z grochem moment stop. Poradźmy się, bukłaczka, poradźmy się, bukłaczka. Bukłaczek to jest namysł luz i niezależność racji, to jest kolega burgund plus rozkoszem medytacji. Czy mam bezczelnie łgać jak znud, czy spiec wstydliwie raczka? Cogito ergo sum, lec w przód. Poradźmy się, bukłaczka, poradźmy się, bukłaczka. A są narody, co psia mać, los mają tak mizerny, że rady mu nie mogą dać, choć radzą się cysterny. Ach, pobiegł do nich bym, jak w tym współczuję im szalenie, bo płacze proponując im i nowe oświecenie, i nowe oświecenie. I rzekłbym wszystkim, nie ma jak ironii zmysł przekorny, wykwintny umiar, dobry smak i winka łyk wytworny. Napięty poluzujcie nerw, nie jojczcie niczym płaczka. Róbcie cokolwiek, ale wpierw poradźcie się, bukłaczka, poradźcie się, bukłaczka. Mariano Pania, poradźmy się, bukłaczka. Czy redaktor radzi się czasem, bukłaczka? Robiłem to w przeszłości, ale nie wiem, czy to jest najlepszy mędrzec. Czy to są najlepsze rady, które z tego przychodzą? To pustosłowie z tego bukłaczka często się wylewa. Oby tylko pustosłowie. Oby pustogłowie tylko następnie. No, krótkie włosy, długi rozum. Tak, Tadeusz Romek i Atomek, tak, papcio chmiel. Zgadza się. No i to jest piękna pomoc pedagogiczna tak naprawdę. Tytus, Romek i Atomek. Ja się nauczyłem historii, no i dzięki temu nie ukończyłem historii. No. Chemii się nauczyłem. Ja nie, no właśnie, mężczyzn się właśnie poznaje po tym, jak kończą. No. Jak kończą. No, ale może przejdźmy jednak do tych mężczyzn początków, czyli poradnika, pedagoga z placówki pozaszkolnej. Przejdźmy. Notatnik pedagoga. Już na terenie naszej placówki znajduje się często młodzież wieloletnia, a nawet wielokrotna, ale czuła na aktywność. Chwytamy każdą okazję na prelekcję. Włoch przyjechał do naszej sekretarki wieczorem. Już rano zaproszono go na lekcję, a młodzież z klasy łacińskiej przyglądała się Włochu. A prymuska Jagodzińska dotykała nawet cudzoziemca w imieniu klasy pod bacznym okiem wychowawcy. Albo kasztany. Młodzież zebrała 217 kilo kasztana brutto w parku Suskim, a następnie rozrzuciła kasztan w parku Mlądzkim, gdzie dotychczas rzeczony kasztan nie występował. Wtedy rzuciliśmy do parku Mlądzkiego szóstą B, która kasztan zebrała, i wykonali młodzi plastycy z kasztana gaśnicę tetrową dla szkoły i karmnik dla ptaka, którego zobowiązała się złapać klasa piąta. A więc jest jakieś sprzężenie i uczuliliśmy młodzież na archeologię z koleżanką geografką. Zakupiliśmy na rachunek zabytki regionalne 3 z mapą terenu szkoły w ręku. Zakopaliśmy przedmioty w różnych miejscach topografii, a młodzież nazajutrz przeprowadziła archeologię. Z dużym zapałem młodzież ryje, głęboko ryje, trzeba przyznać. Nawet uczeń Kruszon dorył się do fosforytów i w nagrodę dostał od grupy wiertniczej 2 kilo ziemi pozostałej po wierceniach w Sieradzkim. Te 2 kilo leży u nas, wprawda, w sali pamiątek, i młodzież często przychodzi na dużej przerwie i wącha ziemię sieradzką. Młodzież odkryła 3 przedmioty regionalnej sztuki, w tym 2 tacki. I następnie wesoło przy ogniu przeprowadziliśmy sprawozdanie, a przy okazji spaliły się te eksponaty. No to jest pewna szkoda, ale na szczęście jednocześnie spaliliśmy rachunki za to i rzecz, można powiedzieć, jest już spopielona. Po archeologii na terenie naszej szkoły młodzież z zapałem obserwowała już nazajutrz pracę ekip budowlanych, którzy wypełniali gruzem otwory po archeologii i stawiali cenne stemple na ściany naszego drogiego budynku. Tyle na dziś. To my jesteśmy taka młodzież wieloletnia. To był Krzysztof Jaroszyński. To o nas. Ci, którzy wielokrotnie właśnie wykopali i zakopali, potem wąchali. Dobrze, że wąchali ziemię, a nie na przykład klej. No, dla chcącego nic trudnego. W każdym razie, kiedyś to się działo w tej szkole. Tu kopali, tu łapali ptaka, tu budowali coś, no, tu kupowali pamiątki. Tu stemplowali ściany, u mnie się to działo w szkole. Stemplowali, żeby się nie zapadały. Numer 125, tak? Powiedzmy, że tak. No i piękne słowo Kruszon, które zostało przywołane. Kruszon to był taki napój, zdaje się, rozweselający swego czasu. I ja jestem tym pożegnaniem wzruszon, jakbym wypił słodki kruszon. Słodki kruszon, który zabarwiał korek na zielono, z tego co pamiętam. A. Dobrze, przejdźmy do ostatniej nauki. Hurcze Janda, naucz mnie tańczyć. Kłaniamy się państwu. Kłaniamy się. zabrzmi walc na sali, wiem już co będzie dalej. Ktoś przyjdzie i do tańca ciebie poprosi. I wiem, że nie odmówisz, bo wiem jak tańczyć lubisz. Już walczyk cię unosi, zostałem sam. Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka, bo tracę humor, gdy gra muzyka. Stoję pod ścianą, tańczyć nie umiem, szukam cię w tłumie tańczących par. Niby rzecz blacha, a pomyśl sobie, kto inny cię objął, a mógłbym ja. Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka, niech walczyk złączy serca dwa. Pomyśleć złote ręce, do pracy złote ręce, a nogi nie do wiary, jak nie do pary. Już próbowałem w domu, po cichu, po kryjomu, raz, dwa, trzy, daremny trud. Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka, bo tracę humor, gdy gra muzyka. Stoję pod ścianą, tańczyć nie umiem, szukam cię w tłumie tańczących par. Niby rzecz błaha, a pomyśl sobie, kto inny cię objął, a mógłbym ja. Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka, niech walczyk złączy serca dwa. Błaha, a pomyśl sobie, kto inny cię objął, a mógłbym ja. Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka, nie walczyk złączy serca dwa. To była powtórka z rozrywki, to był Michał Migała, to był Łukasz Szwed. I to była ostatnia pozycja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Paweł Turski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do jutra.